Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Er det muligt som helt almindelige lønmodtagere at investere sig til økonomisk frihed? Det spørgsmål stiller vi i dag i Millionærklubben, eftersom dagens gæst rent faktisk har gjort det. Så er det selvfølgelig nærliggende at svare ja, men der skal måske mere til end bare køb og salg af aktier. Hvad det er, ja, det bliver vi altså klogere på i dagens udsendelse. Godmorgen og velkommen til dig, Pernille Valgren. Tak. Du er investor. Du har investeret det meste af dit voksenliv i hvert fald. Lige nu der er du i gang med noget, som du kalder en livspause. Hvad betyder det, Pernille? Jamen, en livspause for mig betyder, at jeg lige sådan har valgt at tage et par år ud af kalenderen, hvor jeg finder ud af, hvad er det rigtig gerne, jeg vil. Jeg er i gang med at skrive en bog sammen med min mor, som er psykolog, og jeg er selv etnolog. Og så er jeg også i gang med at udvikle et firma. Det lyder som om, at det her psykologi og etnologi, det er lidt langt fra investeringsverdenen. Hvordan hænger det egentlig sammen, hvis der er nogen sammenhæng overhovedet? Ja, man kan sige, at generelt er jeg meget, meget langt fra investeringsverdenen. Men til gengæld så har investering været min hobby de sidste 20 år af mit liv. Jeg blev allerede introduceret til aktier, da jeg gik i 9. klasse, da jeg vandt et aktiespil og gjorde 100.000 til 105.000, altså et fiktivt aktiespil. Okay, så der var lidt penge på den fiktive bog allerede, og det tændte altså en ild i dig i forhold til at hoppe ind i det her aktiemarked. Vi skal høre meget mere om, hvordan du egentlig gør det, og hvorfor det er blevet en slags livsstil for dig. Ja. Og hvordan du så også har opnået at komme hertil, hvor du sådan rent faktisk er blevet økonomisk uafhængig, kan man vist godt tillade sig at sige det. Ja. Godmorgen og velkommen også til Lars Persson. Godmorgen. Jeg ved ikke, om du er økonomisk uafhængig, men det er sådan set også sagen lige meget lige nu, Lars Persson. I hvert fald så er du manden på aktiemarkedet. Hvordan starter vi op? Jamen, noget grumset efter den der gode afstemning, der var i parlamentet i går i England. Så vi blev jo lidt rundforvirret, eller vi vidste jo egentlig nok godt alle sammen, så vi slap speederen lidt på det amerikanske marked. Den store overraskelse, det er det, du siger, herr Persson? Nej, det er det. Vi slap speederen lidt i går på det amerikanske marked og faldt lidt tilbage de sidste times tid til at lande. Og her til morgen, der er det sådan lidt grumset marked, vi møder. Vi er en lille bitte smule nede på de fleste europæiske markeder, også det danske, mens Norge og Frankrig lige holder skindet på næsen på nulpunktet. Så ja, vi står lidt og tripper her i Vadested og ser. Der skal også være flere afstemninger og snakke i parlamentet her det næste stykke tid, så lad os se. Der var ikke meget stemme på Theresa May i går, da man så hende for underhuset. Det var noget spørgsmål, om der er mere teflon tilbage. Jeg tænker, hun må have det hårdt derovre. Det er det. Spørgsmålet, om hun kan blive med at sidde i den der stol der, men det ved vi jo ikke i hvert fald i dag. I dag der skal der altså stemmes om, hvorvidt at de er villige til at forlade EU uden en aftale, og det er vel egentlig den afstemning, som er mest spændende, Lars Persson, hvis de kunne finde på at sige, nå, så smutter vi bare, det er lige meget, om der er en aftale eller ej, så bliver markedet vel først spoofed, eller hvad? Ja, vel også mest for England selv, fordi hvad er det så, de står over for, hvad er det, der rammer dem, og hvad er det, der rammer os, kan man sige, en masse danske eksportvirksomheder, som står i kø, hvad med vores fiskebanker, vi sejler jo rundt over i det engelske farvand, og snupper den ene sild efter den anden, så det er nok ikke så godt, at vi ikke kan forlade samarbejdet, uden at der er en god aftale på mange punkter. Så det er stadigvæk lidt knærystende her, sådan en onsdag morgen. Det må man sige. Ikke mindst, fordi det jo selvfølgelig også kun er overgangsperioden på de næste 2 år, vi sådan set stadigvæk er i gang med at diskutere det her. Det bliver simpelthen en never ending story. Lad os se, hvordan den ender. Vi ringer til Tom Hårgaard lidt senere i programmet. Han sidder i Brexitland, var jeg lige ved at sige, og har det helt tæt på, så vi skal høre, hvordan og hvorledes han bruger det til at handle måske. Mm. Måske endda at tjene penge på det. Vi vender tilbage til Tom, altså cirka 9:40. Lars Persson, der har været regnskaber ude fra nogle af de store europæiske selskaber, Adidas og Inditex. Mm. Ja. Hvordan ser det ud derude i Europa? Jamen egentlig, regnskabet var godt nok for Adidas, men markedet er jo nok lidt nervøs for, hvordan det kommer til at gå i 2019. Hvad hedder det nu? Så man sender den lidt ned her på morgenstunden af, den er nede med omkring 5%, men altså det var faktisk et bedre resultat end sidste år, og man hæver også udbyttet, så ja, man er lidt nervøs for den fremtidige vækst, selvom den ligger sådan forholdsvis pænt på omkring mellem 5% og 8%, så sender man altså aktien ned her fra morgenstunden af. Og noget af det, man har været opmærksom på i det her regnskab fra Adidas, det er jo altså, hvordan det ser ud med markedsandele i USA. Det er jo Adidas, der har indgået et samarbejde med Kanye West om hans Yeezy-sko, de her meget, meget, meget, meget dyre sko, som unge mennesker åbenbart gerne vil have for tiden. Mm. Om det kan trække markedsandele til Adidas i USA. Er der noget om det i regnskabet, Lars Pearson? Ikke ligesom jeg har set. Jeg har også kun lige skimmet de første par overskrifter her for morgenstunden af, men nej, der står ikke lige noget om nogen sko og hvordan markedsandelene. Det er nok noget, vi også jo mere skal se her i første kvartal og anden kvartal, hvordan det går med deres markedsandel i USA. Så det er nok der, hvor man vil have rettet fokus på, tænker jeg. Så lad os hoppe fra tyske Adidas til spanske Inditex, yes, som står bag forskellige mærker, blandt andet Zara. Ja. Lars Pearson, fik jeg sagt det rigtigt? Du er vores spanske kyndige ude i sprog. Jeg tror, jeg må overlade til den bedre halvdel. Nå, okay. Salget blev en lille smule lavere end ventet. Man havde ventet 26,3 milliarder euro, og det blev 26,1 milliard. Salget på online-medier, den går på 3,2 milliarder, så der bliver der stadigvæk pisket nogle skjorter og sokker igennem de almindelige... Blomstrede sommerkjoler, skal vi tilbage til den? Måske blomstrede sommerkjoler, ja, det kunne også godt være. Så det er det. Men altså, igen er det jo... Vi står lidt og tripper, fordi det er jo nogen, der har lidt samme situation som vores gode venner, Hinsa Maurits, at de er lidt presset på... internettet og på konkurrencen derfra, så vi skal have en meget større andel af kunder, der handler på nettet, så det er nok der, man vil kigge hen i de næste par år, eller se, hvordan det kommer til at gå de næste par måneder for selskabet. Ikke? Så, jeg troede faktisk, at Inditex var nogle af dem, der var allerbedst til at gøre det på nettet, Lars Pearson. I hvert fald kan jeg huske, at jeg har læst en gammel analyse om, at de var nogle af de første til at bruge big data og lave deres kollektioner efter, hvad der rent faktisk var efterspørgsel på ude i butikkerne. Det er også rigtigt. Mm. Det er nogle af dem, der kan man sige, er førerne, så man kan jo godt kigge, men derfor, man ved godt, hvordan det er med førerpladsen. Den kan jo blive snuppet for en, bare fordi man kom med godt udbrud, så kan det jo være, at der kommer nogle susende bagfra, så det er jo det, de skal være med på beatet hele tiden. Og så kan man sige, at man sælger sine egne mærker, jamen så kan det være, hvis nu det ikke lige falder i kundernes smag, så mister man også noget momentum. Altså, jeg så, at i går i en udsendelse for omkring nogle svenske analytikere, der mente, at hvis hende som afhed skulle gentænke deres butik, så er det, de mangler den der velkomst. Altså, man går bare ind lidt ligesom i et supermarked. Altså, hvordan er velkomsten i hende som afhed? Det mener de, at man skal gentænke. Fordi, og det har måske også været Svensens... kæphest, han har rejst et flag for, det er, at man ligesom, man mangler at mærke deres glæde, og det var det, der er sket for nogle af de andre svenske tøjmærker, det er, at man har ligesom mærket deres glæde igen ved, at de har en bedre velkomst af kunder osv., så nogle gange kan det så også være træls, at man bliver mødt af en ekspedient, der kommer susende ind i møde, og det kan jo også blive lidt stort måske for hende som Maurits, men måske lidt flere folk på gulvet eller en eller anden måde, hvorpå man kan hjælpe kunden bedre, ikke? Hvis man skal have alle de butikker. Okay. Men altså, ja, nu hopper du selv til hende som Marius, Lars Pearson, lad os bare lige runde den ganske kort interessant, eller ikke, som det ser ud lige nu? Jamen altså, jeg har den jo i porteføljen, men den er jo lavet sådan en dobbeltbund, og så er der ikke rigtig sket så meget. Altså, den kørte jo pænt op i september, oktober og november, fordi man så nogle gode salgstal på noget salg, men vinteren manglede jo ligesom, det blev ikke rigtig den her kolde vinter, så salget i december og januar er ikke rigtig fulgt med. Og nu må vi så se herhenne, der var lidt bedre salgstal for brancheorganisationen for tøj her i begyndelsen af marts måned, så må vi så se, hvordan salgstallene for Hinsa Maurits bliver. Men man står sådan lidt og tripper og håber på, at det snart kommer i gang, hvis man er, hvad kan man sige, Hinsa Maurits aktionær. Og man kan sige, jeg er lidt nede på min Hinsa Maurits, for jeg købte den, da den sprang op der i september. Ikke? Så den ligger jo lidt og er rød i min portefølje og ikke ser så interessant ud. Men altså, hvis man kigger sådan overordnet på det, så september var den nede i 120, og det var den også der i december og januar måned. Så det burde holde, sådan som jeg ser det, lige på den korte bane, men der er mange, der stadigvæk har negative holdninger til aktien. Ikke? Alt kan ske, Lars Pearson. Sådan er det i den her verden. Pearson, nu vi er i detailbranchen, så lad os lige ganske kort runde Pandora, yes, som jo altså er ude og sige, at Peter Tuborg rent faktisk er på vej væk. Ja. Ny bestyrelsesformand skal komme her i løbet af 2019. Det var vel måske også ventet. I hvert fald har der været nogen kritik af ham her på det seneste. Jeg tror faktisk, Philip Gunst var inde på det her. Ja, selv Philip Gunst. Selv Philip Gunst. Ja, i Millionærklubben har talt om, at det kunne da være, at der skulle en ny bestyrelsesformand på posten. Og det ser der så altså ud til, at der kommer. Hvad siger aktionærerne til den nyhed her? Ja, men det tager aktiemarkedet rigtig godt imod. Den stiger 2,1%. Så ja, og når man tænker på, at der har jo været lige nye analyser ude, der har sænket kursmålet til omkring 300, så ja, 320 ligger den lige i øjeblikket, så det er selvfølgelig ikke så langt derfra, men ja, lidt medvind i dag på cykelstien, det er for Pandora aktionærer. Vi tager det med, Lars Persson. Vi taler jo også om Pandora i morgen, og vi har besøg af Ole Hall, journalist fra DR og forfatter til bogen om Casey Jesper, så meget mere om Pandora i morgen. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Mit navn er Bodil Gansel. Jeg har besøg af Pernille Wahlgren og Lars Persson. Vi skal tale med Pernille om, hvordan at hun er gået fra at være sådan en helt almindelig lønmodtager til i dag at kunne sige, at hun rent faktisk er økonomisk afhængig og har taget en lille pause i sit arbejdsliv. Ja, for at nyde livet og finde ud af, hvad det så egentlig er, hun vil med det. Hvis du vil blande dig i debatten eller har spørgsmål herind til studiet, så er du meget velkommen til at skrive ind til mig. Nummeret er 42 600 24 7 på sms'en, og du kan selvfølgelig også blande dig i debatten over på Facebook, hvor vi livestreamer, men altså spørgsmål herind til studiet meget gerne på sms 42 600 24 7. Du lytter til Radio 24/7. Ja, hvis man drømmer om økonomisk frihed og mulighed for selv at sætte tempoet i den daglige trædemølle, så kan det være, at investering kan hjælpe en, men der skal måske mere til end bare det her med at købe og sælge aktier. I hvert fald er der også noget, man skal kigge på i forhold til at løbe en fornuftig risiko. Det ser vi på nu sammen med dig, Pernille Wahlgren. Du har gået hele vejen, og nu sidder du altså nu med min formue. Jeg ved ikke, hvor stor den er. Det er sådan set også sagen lige meget. Den er i hvert fald så stor, at du ikke behøver at arbejde i en periode lige nu. Du har opnået den ved hjælp af blandt andet investering, men vel også ved hjælp af andre ting, Pernille. Hvordan er du nået dertil egentlig, hvor du er i dag? Ja, man kan sige, at nu var det faktisk meget sjovt, fordi vi lige har snakket om hende som Maurits. Der er det jo også et eller andet. Min tilgang, kan man sige, er totalt anderledes, kære Lars. Fordi at jeg går ligesom, og jeg kigger ikke så meget på analyser, men hvordan agerer jeg selv? Det er sådan, jeg tænker, jeg er uddannet etnolog, så jeg har ingen økonomisk erfaring. Jeg er heller ikke noget matematisk geni. Jeg ser aktier meget som psykologi, og så lurer jeg meget. Det er, kan man sige, hvad er etnologi? Jamen, det er en kulturhistoriker, og en kulturhistoriker er faktisk en, der kom en masse ting ind på museerne, og så skulle man ligesom holde styr på de her ting og formidle dem. Så jeg går meget op i, hvordan lever du i forhold til jeg og til dig, og hvad er det for nogle værdier, man har? Og lige med hende som Maurits vil jeg sige, at hvordan agerer mine venner, og hvordan agerer jeg selv? Mm. For eksempel, mine børn spørger meget, fordi de er 11 og 9 år, og specielt ham på 11, han er virkelig en first mover. Mm. Når jeg nævner det brand, så er det måske ikke lige altid det, han er interesseret i. Jeg oplever også mange unge, som kommer til mig, fordi de er interesseret i den her livsstil, som jeg kalder lev og tænk enkelt, hvor bæredygtighed er meget inde, men altså, at vi ikke køber så meget. Mm. Og det er jo derfor, at jeg har fået den her formue, som jeg har banket op. Det er fordi, at hver eneste ting, jeg anskaffer mig, overvejer jeg meget nøje. Og det vil sige, at jeg har engang købt flere ting, end jeg gør i dag, men nu overvejer jeg at gøre det mig virkelig lykkelig. Og det vil sige, at det der en masse ting gør ikke mig lykkeligere, og derfor udvælger jeg én ting, som jeg så køber. En anden ting også, som jeg lige blev lidt inspireret af, det er for eksempel, min mand, han er, vi har ikke fælles økonomi med min kæreste, men vi har fælles børn. Han er begyndt nu, når han køber noget tøj. Altså, vi lever begge to den her livsstil, hvor vi køber færre ting, og når vi køber noget, så køber vi virkelig noget, vi gerne vil have. Han for eksempel, han måler sin krop, og så får han bestilt noget tøj, som han så får syet og passer ham fuldstændig. Mm-hmm. Så det vil sige, det er en helt anden måde. Så på den måde, jeg investerer, der går jeg op i, jamen, jeg lytter til folk. Hvor kan jeg høre trenden bære hen af? Og der kan jeg egentlig lige høre omkring tøj, at den går måske hen i retning af, at vi får noget, der passer unikt til os. Mm. Så det var måske den retning, jeg ville investere i, i stedet for... Stangtøjet. Ja, ja. Så det handler måske det mere, Pernille, hvis jeg skal prøve at lige se, om jeg forstår dig rigtigt. Det handler måske mere om at tænke sådan allround på ens økonomi. Altså både tænke på selvfølgelig, hvad man bruger penge, men jo selvfølgelig også tænke på, hvad man så investerer ind i. Og ja. Du har jo så altså investeret i rigtig mange år, så er du 20 år eller sådan noget andet, der vil give sidste 18 år, ja. Sidste 18 år er der altså gået penge ind i aktier. Der skal alligevel en del penge, tænker jeg, ind i det der aktiemarked, før at det for alvor bliver til noget. Altså sådan, at man kan kalde det sådan decideret formue. For en ting er, at vi måske kan skabe et afkast på sådan 8, måske 10% på en god dag, var jeg lige ved at sige. Ja. Men der går jo altså nogle år, hvis man er sådan helt almindelig lønmodtager til, at det sådan for alvor kan blive til noget, man kan leve af og trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet med. Havde du en gevaldig høj løn som etnolog, siden at du har kunnet investere og så sidde med den der formue nu? Nej, jeg har faktisk, man kan sige, at det ikke er den laveste løn, men det er heller ikke den højeste løn. Mm. Det har svaret til omkring lidt over 20.000, har jeg fået udbetalt de sidste rigtig mange år. Mm. Man kan så sige, at det er ikke alle, der kan gøre det, som jeg gør, fordi jeg har været heldig. Jeg bor i en rimelig billig andelslejlighed, som jeg købte for 18 år siden. Og jeg havde så den var heldigvis så stor, så jeg også kunne leje et værelse ud. Og det gjorde jeg så til en journalist, så jeg selv boede rigtig billigt. Og der betalte jeg allerede lånet ud. Så det her, det handler jo om, at man ikke har særlig meget gæld, at man sørger for at få afviklet sin gæld. Og så går man så, og jeg kalder det, og jeg går ikke og småsolder ting, men jeg går og småsolder aktier, og det har jeg gjort de sidste 20 år. Og da det var, jeg skulle forberede mig til det her interview herinde, så sagde Bodil, jamen jeg vil jo spørge, hvad du ligesom har afkast. Og jeg har virkelig prøvet at regne, men det er rigtig svært at regne ud. Men jeg kan regne ud nogenlunde, at det har været, jeg har selv gået og småkøbt aktier, at det har været cirka 10% om året i de her 20 år. Mm-hmm. Men fordi jeg går og småkøber, det vil sige, hvis jeg har nogle penge på en konto, så køber jeg måske, så tænker jeg, om jeg vil gerne have nogle biotech-aktier. Hvad for nogle biotech-aktier er der for eksempel på den svenske mini-babybørs First North? Så køber jeg måske ind i 2-3 biotech-aktier. Og det gør jeg så i og med, at jeg er jo i høj risiko. Jeg har kun aktier, når man ser på, hvad jeg har i forhold til kontanter, så har jeg 99,9 i aktier. Og det er alt muligt blandet. Men så køber jeg måske 3-4 biotech-selskaber, og så håber jeg så på, at en af dem bliver til noget, og de andre bare står lidt og passer sig selv. Og hvordan er de gået indtil videre? Har du ramt nogen helt præcis rigtigt? Jamen fra, tror det er omkring 2011-2012. Du kan jo tjekke efter. Der har jeg nok købt Genmab, Barbarian og Novosearch. Og jeg købte også Novozymes, ligesom inden for samme kategori. Jeg købte Genmab til 60 kroner, og jeg kan ikke huske nogen af de andre, men Genmab er det jo gået rigtig godt med, men til gengæld så er det gået knap så godt med Novosearch. Det var en dårlig dag. Og det der var, og man kan sige, min strategi er jo køb og behold. Det vil sige, jeg sælger faktisk overhovedet ingenting, men lige der skulle jeg måske have solgt. Mm. Men Pernille Valgren, tilbage til, hvor meget du har haft mulighed for at smide i aktiemarkedet. Så altså fra helt ung, der har du altså brugt en del af din løn. 20.000 kroner, siger du, du cirka fik udbetalt. Ja. Hvor mange procent af dem røg så i aktiemarkedet? Jamen i nogen periode har det været, altså sådan har jeg... Det har været meget forskelligt, men der har det svaret, altså i gennemsnit kan man sige måske sådan 10.000 har jeg ligget fra om måneden, som jeg ikke har brugt sådan i gennemsnit, ja. Undskyld mig, Pernille, men var du ikke lidt kedelig som ung så? Men jeg tror faktisk, hvis man spørger, så tror jeg faktisk ikke, at de siger, at jeg... Det er jo fordi også, jeg bor sammen med en anden en også i lejligheden, kan man sige. Mm. Så det er jo ikke, hvis jeg boede der alene, jeg har en udgift på omkring 8.000, som min husleje koster. Så det har været lidt forskelligt. Nogle gange har jeg også haft nogle andre jobs. Har jeg undervist ved siden af et job, så har jeg fået lidt ekstra der, som jeg også har købt for. Men det, der jo er sket, det er, at når jeg kun har købt og beholdt, så får jeg jo også afkast. Og man kan sige, at den her tankegang, jeg har, lever tænk enkelt, den handler i korthed om, jeg køber kun det, jeg har behov for. Så rydder jeg også op i mit hjem, og det vil sige, at jeg sælger nogle af de ting. I øjeblikket har jeg en køjeseng og et autosæde til salg på en blå vis. De penge ryger så også ind i puljen. Så investerer jeg i aktier. Så for eksempel de Vestas aktier, jeg har, der får jeg 7 kroner i år, mener jeg, i udbytte. Det geninvesterer jeg så også. Mm. Og det vil sige, at det hele geninvesterer. Og det er så det, der er på sigt, altså, der løber op i, at når jeg ikke bruger de udbytter, jeg får, Og så bliver det altså, i stedet for, hvad kan man sige, så er det den modsatte vej af luksusfælden, ligesom at det genererer faktisk en pengemaskine, i stedet for, fordi der kommer mere og mere ind i maskineriet. Ja. Men det må jeg også sige, fordi jeg har også, da jeg startede med at arbejde, investerede jeg også, og så købte jeg en lejlighed, og så røg der jo nogle af pengene ud der. Fordi at det lytter mig til, det er jo, at du bliver ved altså med at investere. Du bliver ikke fristet af, at der står 40.000 eller 50.000, og tænker så, nu gør du det så, hvor du tager en periode med, hvor du ikke arbejder og skal skrive en bog og lave et selskab osv. Men jeg tror, at det der er udfordringen så her, det er jo, at mange kunne godt være fristet af, at man så tog en dyre rejse, så kunne man jo lige tage en tur til New Zealand på noget backpack-tur, eller så videre og så videre. Så det er udfordringen for lytterne, eller for dem, der nu sidder og tænker, jamen gud, hvordan kan jeg gøre det? Det er, at man ikke må røre den formue, der står derinde, altså før at den bliver så stor, at man kan trække sig tilbage. Sådan lytter jeg mig til det i hvert fald. Har det været svært for dig, Pernille, at lade pengene stå? Nej, altså... Nogle gange, den her strategi, jeg har, jeg vil fortælle en meget sjov historie også med de her små aktier. En aktie, der hedder Enorama, som også er for den svenske minibørs. Enorama Pharma hedder den faktisk, ja. Ja, og den har jeg haft, som sagt, jeg går og småsolder i aktier, jeg småsolder ikke i ting. Men den kom altså, og den har jeg virkelig haft meget morskab af, og jeg siger, at den giver mig altså mere sjov og ballade, i alle tilfælde engang, end en bluse ville gøre. Fordi at nogle gange, jeg kunne se på hele min portefølje, at fordi at den kostede, ja, du kunne se den, hvornår jeg kom ind, var det et par kroner eller sådan noget? 4-5 kroner eller sådan noget. Ja, og så fik jeg jo rigtig mange af dem, og der kunne jeg altså, når den steg 24%, så kunne jeg virkelig se. Og der, den kom så helt op på et toppet, kan du se, Lars? Ja, 160. Sådan... 160, og jeg havde købt dem for måske 5 kroner, og jeg havde mange af dem. Og der tænkte jeg, ej, nu, når den lige stiger lidt mere, så vil jeg simpelthen købe en fed bil til min kæreste. Og så gik det den anden vej. Det har jeg også tit sagt, det der. Men der kan jeg måske godt lære lidt af mig selv, og jeg skal, fordi det var lidt ærgerligt. Men er det det? Og det er jo det, jeg også tit møder, når jeg er ude og holde foredrag, og folk siger, jamen, så kom den op i 120, eller nu den for det her vedkommende 160, og så faldt den ned. Så faldt det da ikke ind at sige, nu er den nede i 120, så må jeg hellere sælge, fordi den kan jo også ryge ned i 80 eller 60, men du blev, fordi det er din strategi, altså den er simpelthen mejslet ind i granit. Ja, den er simpelthen, og det er en meget sjov ting. Hvornår sælger du så? Jamen det... det gør du aldrig. Men for eksempel, så kan jeg fortælle, sådan, det er jo noget, man lærer hele tiden. Hvordan jeg begyndte også, hvordan jeg fandt ud af, min strategi var det, det var egentlig, at jeg sad i Venedig på en studietur, og så er der min chef, han siger så, at han fortæller lidt om, han har sommerhus i Kikhavn, og så fortæller han, at der er en af landmændene, han startede med at bare købe, så købte han lige en lille grund der, og så købte han lige lidt mere, og lige pludselig ejede han hele Kikhavn. Mm. Og så tænkte jeg, det er egentlig også min strategi. En anden ting var, at jeg så en, der... Fordi jeg har åbnet op med det her, så viste han mig sin portefølje, og der havde han købt en Coloplast-aktie til 3-4 kroner. Mm. Altså også for de der 20 år siden. Ja, ja, ja. Og det er jo det samme. Jeg købte Genma for 60 kroner, og hvad den er hver i dag. Så det er jo det, jeg ved jo, at... Hvad Genma er hver om 5 år? Så det er jo det, så derfor er jeg helt sikker på, at hvis jeg begynder at sælge nogle af mine biotech-aktier, så skal de nok blive købt op næste dag. Mm. Så derfor så bliver jeg der på den måde... Pernille, du var inde på, at du altså sælger også mange af de ting, som du ikke bruger i dit hjem, og det er også en måde at skaffe finansiering til at kunne købe aktier. Hvor meget får du solgt for i løbet af sådan et år? Jamen, om året har jeg regnet ud i de sidste mange år, så der ligger der omkring 20.000. Det er alligevel også en chat. Ja, og så er der mange, der siger, jamen, hvordan du lever jo rimelig enkelt, men jeg bliver alligevel ved med at få ting. Det er også noget med børnene, så deres cykler, så gør jeg den pænt i stand, når de skal have en ny cykel, og så tager jeg et billede, der ser godt ud, og så kommer den væk, så fylder den heller ikke op, fordi jeg vil leve helt enkelt. Så det vil sige, alt hvad jeg ikke har behov for, jeg går løbende mit hjem igennem, hvad gør mig ikke glad her mere, det belaster mig faktisk. Så får jeg det ud af vagten, og så for eksempel den her køjeseng, det irriterer mig egentlig lidt af den, ikke? For jeg vil egentlig gerne købe en ny seng til mine børn, vi vil gerne ombygge lidt, men jeg skal først have solgt, før jeg ligesom køber de nye senge, for det skal ikke bare op magasineres nede i et kælderrum. Så det er hele tiden, jeg vil have den der udskiftning, den der udrensning. Så er der noget feng shui, eller hvad nu? Det er der også, der er en masse selvudvikling. Marie Kondo og det hele er der også. Pernille, jeg ved også, at, det er jo en historie, som du har begyndt at lukke op for her på det seneste. Det seneste år, du er begyndt at tale om, hvordan du rent faktisk lever dit liv økonomisk. Ja. Og også ligesom være åben om, at ja, nu har du investeret igennem så mange år, og nu har du altså tjent så mange penge, at du rent faktisk har mulighed for ikke at arbejde i en periode. Du har ikke sagt, at du aldrig kommer til at arbejde mere. Det kan godt være, at du har lyst til at arbejde på et tidspunkt, men du behøver det rent faktisk ikke. Jeg ved også, at du har oplevet igennem dit voksne liv, at det rent faktisk har været sådan lidt pinligt for dig at leve på den måde. Hvordan kan det være? Ja, det er mere den her investeringssnak, som jeg har holdt lidt for mig selv, og så har jeg snakket måske med nogle drengevenner omkring det, hvor jeg har oplevet, man er jo nogle gange sådan, som menneske lidt sårbar, og det vil sige, hvis jeg har åbnet op for et eller andet med aktier eller sådan noget, så har jeg måske nogle gange mødt lidt noget, altså så kunne jeg se, at det ragede folk i en parband, og så holder man hurtigt op. Men så er der jo sket det her på de seneste, at der er en masse kvinder, Moneypenny, Sara for Ophelia Invest og Beil Grünbaug, der er en masse, der er kommet frem med det her. Og der tænkte jeg også, jamen nu vil jeg faktisk også fortælle min historie, fordi at sammen bliver vi stærkere. I starten var det egentlig kun kvinder, men nu er det også for mænd, fordi at der er mange, der kan lære af det her. Det handler jo bare om at prioritere, hvordan vi bruger. Der er intet nyt i det her, vil jeg også sige. Det er jo bare, hvordan at man ikke kører så meget på autopiloten, at man lige tænker, jamen gør det her mig virkelig glad? Hvis det gør en virkelig glad, og så skal man selvfølgelig gøre det. Men hvis det er bare noget, man gør, fordi man lige sådan, vi er jo opflasket med, at mere er bedre og større, hvor jeg måske har det, jamen jeg kan egentlig godt lide at skære fra i stedet for. Det gør faktisk mig lykkeligere, og vi har oplevet det også som familie, at det der med, at vi snakker om, jamen vi vil gerne på skiferie, så må vi jo lade være med at købe nogle andre ting. Så det vil sige også hele familien, det er et familieprojekt det her også, at vi prioriterer, hvad det er, vi gerne vil have mere af, og hvad vi gerne vil skære fra. Og jeg tænker, du også landede ned i et tidspunkt i, jeg vil lige vil sige, verdenshistorien, hvor det på en eller anden måde, altså, vi har blivet sådan lidt ind og holde øje med, hvad man bruger penge til, og ikke overforbrug og alt det her, også i forhold til klimaet og mange andre hensyn, man bør tage. Ja. Op igennem 80'erne og 90'erne, altså, hvordan så folk på dig der, og den måde, du levede på? Fordi der tænker jeg, der var det store hype, det var bare køb og forbrug, og det ikke blive vildere. Og det, der faktisk er meget sjovt, det er, at der er mange, der har sagt til mig, at jeg har sådan lidt, altså før, ikke så meget her på det seneste, men har de sagt, at jeg har sådan lidt en jeg tænker som en gammel dame eller sådan noget. Det er der virkelig mange, der har sagt, at jeg tænker også altså sådan, så meget anderledes. Og hvor egentlig nu, jamen, jeg stiller mig frem nogle ting, jeg måske før synes var pinligt, for eksempel sådan noget med, at jeg kan godt lide renters rente, det har jeg, det fandt jeg ud af en tidlig alder, men jeg kan også godt spise resters rester, og det har jeg med min svigerfar, og det gør vi egentlig, jeg smider aldrig mad ud af princip, og det var måske noget, min svigerfar og jeg, det var noget, vi gik måske, og når vi var i sommerhus, vi har et sommerhus på Orø, familiesommerhus, hvor vi er meget, der flover vi os ikke over det. Nu er jeg stolt af det. Jamen, jeg smider ikke mad ud. Den ene kan godt spise resterne af lasagne, og den anden spiser nogle gamle ældre kartofler, du ved godt. Altså sådan, og så gør vi noget hygge ud af det. Mm. Og det er simpelthen også et princip med det bæredygtige. Og jeg tænker måske også, at det i virkeligheden handler meget om, som du også var inde på tidligere, psykologien i det, altså hvem man er som menneske, fordi at, nu er jeg lidt fræk og spørge dig, om det ikke var lidt kedeligt før, men det handlede egentlig mere om, at jeg tænker sådan, hvad, mangler du ikke i dit liv at gå ud og spise med dine venner, og fyre den af, og tage til Paris, og give den gas, og alt sådan noget? Ja, men det kan jeg godt sige. Jeg er ude at spise med mine veninder. Der, hvor jeg skærer ned, det er for eksempel sådan noget med takeaway-mad. Nu bor jeg også et sted, hvor der ikke lige er en lækker pizzabar nede i stueetagen. Så var jeg måske mere fristet. Så på den måde, der laver vi måske bare en rugbrødsmad om aftenen, eller tager noget, hvad der er i køleskabet eller sådan noget. Så jeg det der med takeaway, altså de der dumme penge, som jeg mener, altså det kan også være fitnessabonnementer, du ikke bruger, dyre forsikringer, hvor du overforsikret bruger cyklen i stedet for at tage busser og biler og sådan noget. Så det er hele tiden i de der små ting, men selvom det ikke er så bæredygtigt, så bruger vi de fleste af vores penge på rejser, okay. Fordi det giver også glæde lige nu, der. Ja, der har vi været rimelig meget sted. Og ellers alle de her småpenge, som jo så bliver samlet op i løbet af almindelige hverdage, de ryger altså så alle sammen, undtagen rejsepengene selvfølgelig, de ryger så i aktiemarkedet. Ja. Og det er jo selvfølgelig også det, vi udmærket godt ved, det er det lange, seje træk, der gør, at man kan komme til at tjene formuer. Ja. Og det er så altså der, hvor du er i dag. Du har fortalt os, at du bliver inspireret af sådan en helt almindelig hverdagsting, og du ser på, hvad ungerne holder øje med, og din søn, han er first mover i forhold til mange ting. Ja. Hvordan holder du dig ellers orienteret om, hvad vej markedet skal, og hvilke ting, der så er interessant at købe ind i? Jamen, der tjekker jeg lidt ud på Morningstar. Jeg hører Millionærklubben, og det gør jeg så, når det er, at jeg går og ordner nogle huslige ting, altså hvis jeg lige rytter op om morgenen eller om eftermiddagen. Ej, du er næsten for god, Pernille. Nå, jamen, der har jeg, nej, der har jeg bare vendet mig til. Altså, du ved godt, hvis man står og laver mad, så hører jeg de her ting. Det kan også være Børsen TV eller andre podcast. Der går jeg og holder øje. Med ting på den måde, netop med at det der, fordi en af mine pointer også med at stille mig frem, det er, at man behøves ikke at være lige så dygtig som Lars er til teknisk analyse, til fundamental analyse. Man kan godt bare bruge sin sunde fornuft og være nysgerrig på livet og finde ud af, hvad man gerne vil have mere af. Og på den måde kan man give sin lille mikrostemme og investere i de firmaer, som man synes går den rigtige. Bære verden i den rigtige retning, kan man sige. Det var faktisk også noget, vi var inde på i gårsdagens udsendelse med Barbara Stewart, den kanadiske forsker, som var besøg os her i studiet i går. Pernille Engård havde besøg af hende, og det er vældig, vældig spændende også at høre om, hvordan hun ser, at kvinder er meget mere værdibåret, når de skal investere. Nå, lad os høre, hvad det er for nogle aktier, du så synes er spændende lige nu, Pernille, fordi det lyder ikke til, at du sådan på den måde følger sådan store trends, eller jeg ved ikke, hvordan du finder dem. Hvad er det for nogle aktier, du synes? Jeg kan sige sådan, hvordan jeg finder aktier. Nu kommer jeg med et eksempel. Jeg kan komme med to eksempler. Men den ene er faktisk for 3 år siden, tror jeg, der hørte jeg Millionærklubben. Og der har fortalt Lars om, nu er det ham, der er i studiet, om Skistar. Yes. Det tænkte jeg, det var ikke noget for mig. Men nu har vi så lige været på vinterferie i Norge, og der, jeg var ikke selv på ski, men det var min mand og mine børn, jeg arbejdede med mit firma. Yes. Og så, så fortalte min kæreste, at han lige havde brugt kassen dernede på ski, på leje, på lejlighed, på alt det der og sådan noget. Og så spørger jeg børnene, jamen, var det en fed oplevelse? Kunne vi tænke os at tage afsted her igen? Var servicen god? Jeg går sådan lidt, er der rent? Har de styr på det og sådan noget? Det er på den måde, jeg finder ud af. Og selvfølgelig, hvad koster det? Og var der, ja. Har du købt Skistar-aktier så? Jeg har ikke købt dem. Det er ikke sådan noget, som jeg plejer at købe i. Som sagt, jeg kan godt lide udvikling af, altså det mere bæredygtige, vil sige udvikling af medicin. Det kan også være solceller, det kan være vind. Det kan også være sådan noget, som jeg ser, når så er jeg ude på gaden, og så ser jeg en masse med de der cykelhjelme der. Høvding. Så undersøger jeg så, når der er mange, der har dem der. Er det et aktieselskab? Nå, det er Høvding. Jamen, så går jeg ind, kigger lidt på det, og så køber jeg lidt ind der. Og når du siger, kigger lidt på det, er du så nede og læser regnskaber og følge selskabets udmeldinger i det hele taget, eller hvordan gør du? Jamen, der er nok, altså det der med teknisk, altså det der med at kigge på historie, jeg kan godt lide at se grafen gå nogenlunde, men jeg går ikke ned på den måde så meget og nærlæser. Jeg kigger måske lidt, men for at sige det helt ærligt, så er det ikke alt, jeg forstår. Det er mere en følelse, der gør, mere, at du vælger. Ja. Og det er faktisk mere at være fremadrettet. Hvor jeg ligesom tænker, så spørger jeg mig andre om, jamen, de der cykelhjelme, for det første, så kan de være lidt usikre en aktie, fordi at hvis der bare er én dårlig case med sådan noget, så kan det jo virkelig falde ned, ikke? Apropos Boeing, for eksempel, for tiden. Det er deres flysel. Så det er nemlig en dårlig case, der kan ændre det hele, ikke? Ja. Men det, der så undrer mig, det er, at nu går du og rydder op i dit hjem med at sælge cykler og seng og sådan noget. Hvorfor rydder du så ikke egentlig også op i din portefølje en gang imellem? Jamen, det står jeg faktisk også og skal gøre. Nå, okay. Men der er det jo lidt, at jeg føler, fordi at jeg har læst her for nylig, at man skal have over 15 aktier for at sprede sig, men over 30, og jeg har faktisk 70 aktier. Ej, det er vist nok lige overkant. Så derfor så skal jeg måske rydde op i noget. Ja, ja. Men det synes, som sagt, når jeg føler, at jeg får, når jeg har taget en aktie, så føler jeg også lidt, at det er mine små sådan, børn, og på den måde... Det er mange børn. Så er du overnomineret, så er det for mig, ifølge en daglig institution, så er du for mange børn, tror jeg. Så der skal ryddes op. Altså. Der skal ryddes op. Ja. Og jeg overvejer faktisk lidt at gå ind i nogle bæredygtige indeksfonde, der er passivt forvaltet, men jeg er ikke nået så langt endnu, og jeg ved heller ikke lige, hvad det er for noget, jeg skal af med. Pernille Valgren, du har været med i aktiemarkedet i 20 år cirka, og du har investeret alt, hvad du havde til rådighed, og det har altså givet dig en kæmpe formue, som du altså lever af i dag. Det lyder også om, at selvfølgelig har du været med på en bølge. Det er klart, vi har også haft et dejligt bullmarked de sidste 10 år. Men det lyder også om, at det har været lidt efter devisen, at det er bedre at være inde i markedet, end at have pengene stående bare som kontanter. Hvordan vurderer du egentlig din risiko så i den forbindelse? Jamen, min risiko, den er, at jeg vil være i markedet, og jeg aldrig vil være uden for markedet. Og det er simpelthen fordi, at hvis jeg skal begynde at sælge ud, så inden jeg er inde igen, jamen, så er det altså steget, og der er jo også en masse skat, jeg vil også skulle... Det er jo, når man sælger også, når det er frie midler, så er det jo først, man skal betale skat, når det er. Men sælger det, ellers står det jo bare i sådan en gryde. Så det vil kræve meget mere af mig at købe og sælge hele tiden. Meget mere viden, end jeg har behov for nu. Ja, fordi Lasse fra Aarhus har faktisk skrevet en besked ind til os. Han skriver, jeg håber, at gæsten har forsøgt at realisere gevinster for ca. 50.000 om året, så hun ikke bliver beskattet på den store klinge en skønne dag. Det har du så altså desværre ikke, Pernille. Så det kan godt være, at du render rundt og tænker, at du får hun i dag, men lige pludselig men så kommer hammeren. Når jeg sælger det. Men... Der er det, nu det, kan man sige, det er også noget nyt, at, at jeg, altså, det er jo steget rigtig meget de sidste år her også, at, hvor det jo, og så forstærker det jo sig selv, når der kommer flere og flere udbytter og sådan noget. Det er klart. Så risiko er ikke noget, du sådan har helt fokus på? Men der er også nogen, der bliver tvangsindløst, og nogle biosex-selskaber, der skal jeg også betale flere penge og sådan noget. Derfor er jeg faktisk lidt træt af de små biotech-selskaber, de giver intet udbytte. Og det vil også sige, at der skal nemlig ryddes lidt op, så jeg måske har lidt mindre biotech, hvor jeg ikke får noget udbytte, og jeg går lidt mere over i nogle gode, solide udbytteaktier også, og indeks. Ja. Interessant at se, hvad det er, du så smider ud. Det må du komme og fortælle os en anden dag, Pernille. Lige nu, der skal vi en tur til London, hvor Tom Hågaard, han venter på en telefon. Godmorgen og velkommen til, Tom. Godmorgen. Vi tager lige et break i den her snak, vi har ellers om at investere alt, hvad man nærmest har i løbet af hele livet, fordi det er den måde, at man rent faktisk kan få det til at blive til vigtige summer på. Over til dig, Tom. Det er jo noget helt andet, der rører sig derovre, nemlig Brexit. Jeg ved nærmest ikke engang, hvad det er, jeg skal spørge dig om, Tom, for jeg synes helt ærligt, det er en kæmpe rodebutik, og nu står vi så over for en ny afstemning i dag. Vi fik endnu et nederlag til Theresa May i går aftes. Det havde du sådan set ventet, så det kom ikke som en stor overraskelse for dig. Hvad havde du set, siden at du ventede, det kom? Jeg havde en lignende historie tilbage i 2016, før folkeafstemningen, hvor jeg havde udfyldt en online questionnaire i en meget respektabel avis, der hedder The Independent. Og så stod der, og så gav de mig så svaret på, hvordan alle andre, der havde givet svaret i den her questionnaire, hvordan de havde reageret. Og det var dengang, hvor jeg så egentlig begyndte at få øjnene op for den mulighed for, at det ville blive et nej til unionen. Fordi det, hvad jeg end skrev dengang, så stod der så, jamen 60% af dem, som har svaret på det her, er enige med dig. Så i går, før afstemningen i går i parlamentet i England, der havde jeg en lignende oplevelse, hvor avisen egentlig spurgte, tror du, at det gør en forskel på, hvad Theresa May har opnået i Bruxelles i løbet af natten? Og jeg skrev så bare nej, og så, eller jeg tror faktisk, at jeg skrev ja, og så stod der så, at 20% af folk, der havde lavet den her undersøgelse, de var enige med mig. Så kunne man godt se, at så var det så 80%, der nok tænkte, at det her ikke ville gøre den store forskel. Men det er jo ikke ens betydende, men jeg nødvendigvis tjene penge på det. Jeg havde faktisk forventet, at pundet ville blive svækket meget mere, end det gjorde. Men egentlig, der var selvfølgelig noget volatilitet, som man kunne forvente i opløbet sådan en afstemning. Men i bund og grund, så klarede pundet sig ganske fint, og egentlig klarede sig også ganske fint her til morgen. Den er i hvert fald bygget videre på, hvad der skete i løbet af natten. Så selvom det egentlig var et godt eksempel på, at man kan have ret i markedet, uden nødvendigvis at tjene penge på det. Jeg tabte så penge på det. Men det kan jo ikke, man kan ikke vinde hver gang, desværre. Det kan man ikke. Men Hågaard, den helt store og vigtige afstemning, det er vel i dag? Ja, det er det. Jeg tænkte, at jeg kunne holde jer lidt med, hvad der står på aviserne på forsiderne af England, fordi englænderne, de har en meget tør humoristisk sans, og Theresa May, hendes ord, det bliver brugt temmelig flittigt i det ord, der hedder mayhem, hvilket er et dansk ord for fuldstændig kaos. Mm. Så vi har mayhem, bliver sprinklet liberalt omkring forsiderne, og så er det generelt bare mere sådan spørgsmål, hvor meget mere af det her kan England tage. Den helt store kritik, det er, det er ikke The House of Parliament anymore, mere det er The House of Fools. men du har ret. Egentlig så bliver, jeg tror, afstemningen bliver vel egentlig, at der bliver vel et tillidsveto eller et votum i dag, en afstemning over, om vi i bund og grund, hvad er det egentlig gerne vil opnå, hvis vi beder EU om en forlængelse af den her ansøgning eller den her afsked, hvad er det egentlig, så vi bruger de næste par måneder? Fordi som en af aviserne meget korrekt siger, nu har vi brugt de sidste 2 år på at komme frem til en løsning, og vi er stadigvæk ikke tættere på en løsning, så hvad skal vi bruge 2 måneder mere til? Ja. Og det er jo egentlig fair nok et godt spørgsmål, og det er jo nok det, som parlamentet i dag skal finde et svar på. Og så tror jeg i øvrigt, at Labour gerne vil prøve at have en ny afstemning. Så det bliver en spændende dag igen i dag. Ja, også i dag bliver det spændende at se, hvad der kommer til at ske derovre. Men Tom, vi er vel relativt enige om, at markederne de får sig lidt af et chok, hvis nu de ender med at sige, okay, vi forlader EU uden en aftale. Altså stemmer på den måde i dag. Ja, det er det, og det er nok også en af grundene til, at det engelske parlament her til morgen har udgivet et dokument om, hvad de vil gøre, hvis de forlader EU uden en uden en aftale, og det er ikke sådan noget, der er så specielt spændende at tale om, men det har så meget at gøre med de tariffer, der bliver introduceret på en temporær basis, hvis England forlader unionen uden at have en aftale. Men du har da fuldstændig ret, og jeg tror faktisk heller ikke, at der er nogen, selv af de mest anti-europæiske unionister, egentlig er interesseret i at forlade uden en eller anden form for en aftale. Så det tror jeg heller ikke kommer til at ske. Men det, der egentlig er det fortvivlende, og det barokke og det paradoxale ved det her, er, at mange, der observerer det engelske parlament, som ikke er forstående om, og som er englænder, tænker, det her, det ligner mere som en episode af Muppet Show, end det virker som voksne mænd, der prøver at repræsentere deres bagland. Ja. Og det må man jo give dem ret i. Ja, jeg hørte på CNN i går en kommentator, der sagde, at hvis de forlader uden en aftale, så er det i hvert fald EU, der skyder sig selv i foden, og UK, der skyder sig selv i hovedet. Det var ret bastant sat op. Tom Hårgaard, jeg har tidligere spurgt dig, hvordan at den menige mand, altså britterne, de egentlig reagerer på det her, og sådan igennem flere måneder, så har du sagt sådan, at det er ikke rigtig noget, de går så højt op i. Nu nærmer deadline sig altså, de vil begynde at gå op i det, eller hvad siger man sådan på gaden? Ja, så det, man siger på gaden, der tror jeg, det er ret vigtigt, at man prøver at skelne mellem, hvad der sker i London, og hvad der sker uden for London. Fordi inde i London er der en meget god sans for, hvad det europæiske samarbejde har gjort for økonomien. Men uden for England, eller undskyld, uden for London, men ude i de perifere dele af England, der har man nok den følelse af, at det er London, der har tjent alle pengene, og det i bund og grund ikke har gjort den menige mand uden for London den helt store værdil i unionen. Og en af de argumenter, som ofte bliver bragt frem, er, at man mere eller mindre betaler for et fuldfungerende hospital hver eneste måned, hver eneste uge, man er en del af det europæiske samarbejde. Og det er som om, der er ikke nogen, der har fortalt dem og gjort dem opmærksom på, hvilken fantastisk selvmål det vil være at melde sig ud af unionen, fordi du så ikke på nogen måder er i stand til at kunne eksportere dine varer på samme måde, som du har gjort før, uden at du begynder at få en aftale med de 27 andre EU-lande i stand. Og det er jo ikke bare noget, du lige gør i løbet af en uges tid eller to. Så jeg tror, at den engelske befolkning generelt lider af en psyke her, der siger, de hiver fat i en enkelt headline eller to, og det er jo nemt nok at holde fat i en headline, der siger, at vi sparer 300 millioner pund om måneden eller om ugen, hvis vi stemmer os ud af unionen. Men der er ikke nogen, der har gjort en indsats for at forklare dem, hvad det rent faktisk er, de har fået ved at være en del af unionen. Mm. Så uden for London tror jeg, folk stadigvæk tænker, at vi skal bare ud af det her, fordi det er ikke godt for vores økonomi. Mm. Og det tror jeg, det er problematisk. Ja, det kan være, at de får sig et chok, når de kommer ned i supermarkedet. Der ikke er så mange varer at købe mere. Okay. Præcis. Tom Hårgaard, nok Brexit-snak. Vi skal selvfølgelig også rundt omkring alt det andet, der rører sig. Blandt andet tyske DAX, som jeg ved, at du stadigvæk ligger lang i din millionærklub på det følge. På trods af, at du sidste uge, du var igennem, så var du ret bekymret for, hvordan det egentlig går på aktiemarkederne, også i Tyskland. Hvad er din holdning til markederne lige nu? Jeg synes, at jeg synes egentlig, at jeg havde en meget fin analyse af det i sidste uge. Jeg synes, jeg havde ret til at være bekymret, fordi jeg tænker, hvis Draghi kommer mig ud og taler om, hvor skidt det står til i unionen, og vi får sådan en lidt af det, der hedder en knæreaktion, altså en knee-jerk reaction hurtigt, så burde man jo egentlig tænke, når man altså, hvis Draghi kan måske se noget, resten af markedet ikke kan se. Men jeg har den her tese om, at hvis markedet er i stand til at ligesom kunne holde sig til trods for, at den får smidt en masse dårlige nyheder i hovedet på dem, og man må sige, at hvis formanden for den europæiske centralbank siger, at det går ikke særlig godt, så skulle man da tro, at markedet lyttede til det. Men det har vi indtil videre ikke set, at markedet har gjort. Så bad news og markedet kan stadigvæk holde de her, i DAX'ens tilfælde, omkring de her 11.500. Det synes jeg er positivt, så jeg vil stadigvæk argumentere, at jeg har ret til at være bekymret, men jeg skal stadigvæk være langt aksen. Du er notorisk bekymret, Tom Hårgaard, er det sådan der? Ja, jeg er notorisk bekymret, men det må jeg jo så leve med. Men det er jo ikke ens betydende med, at jeg ikke kan tilsidesætte mine egne følelser, og så bare gøre det, der er rigtigt at gøre. Og det tror jeg, at det er at være langt markedet. Så du har altså stadigvæk en position i tyske DAX. Er det noget gearet, eller hvordan er nu det er? Det er så gennem så en af de her ETF'er, så det er jo ikke gearet eller hvad man kunne gøre i gamle dage, du ved, med 200 gange 1. Men det her, den har et Eisen-nummer, og den er ganget med 3 gange. Ja. Nu er det faktisk nærmest kedeligt, ikke, eller hvad? 3 gange. Ja, det må man jo sige, Lars. Det går ikke så stærkt, som det gjorde i gamle dage. Nej. Tom, der er rent faktisk også aktier, ikke så mange, men dog trods alt en lille smule i din portefølje. Tyske Wirecard samlede du op på et meget heldigt tidspunkt, så vidt jeg husker. Er den stadigvæk i porteføljen? Den er stadigvæk i porteføljen. Jeg har bare én ting at sige til det. Det er, det var et fint aktievalg, men det er jo egentlig meget kedeligt, når man har ret i noget, og man så ikke tjener meget mere end 1.000-2.000 kroner på det. Mm. Når man har ret, så skulle man jo gerne tjene noget mere på det. Så det er lidt ærgerligt over, at jeg ikke fik købt noget mere af det. Men sådan ligger det jo så bare. Okay, men så lad os høre, hvad du skal nu. Altså, en ting er, at man får købt for lidt, men skal du så samle mere op, eller hvordan er det med den? Det har jeg ikke kontant til. Jeg tror kun, at jeg har omkring 20.000 kroner tilbage i likvid, og resten ligger i mine ETF'er, ligger i Wirecard, og så har jeg sådan en lille nostalgisk position i Skjernbank. Hvorfor skulle du ikke kun køre for 20.000? Ja, det kunne jeg selvfølgelig også godt med. Og Wirecard er jo nede med 5% i dag, så det kan da godt være, at jeg bruger det. Men egentlig så har jeg mere lyst til at bare holde krudtet lidt tørt, hvis jeg ser noget, der er lidt mere appellerende end lige en enkeltstående aktie. Det kender jeg godt. Wirecard. Men der er godt nok god volatilitet i Wirecard, efter at man stoppede shortningen, så er det jo nærmest... det er sådan, den ene dag, der er den op med 5%, og næste dag er den nede med 3,5% og sådan noget. Hvad er historien? Har du fulgt med i den, Tom, eller har du bare kigget på grafen og tænkt... Jeg har bare kigget på grafen, men her Persson, hvis du gerne vil have en aktie, som der er noget volatilitet i, og som er god at daytrade, så kan jeg absolut anbefale Boeing. Nå ja, altså Hårgaard, helt seriøst, går du ind i den? Ja, de står kritter her, men altså, det er da et udmærket bud. Ja, jeg er gået ind i det, men ikke her i Radio 24-7, fordi jeg er gået kort Boeing. Nå, okay. Fordi jeg kunne ikke finde et sted, hvor jeg kunne tilladelig inden for Radio 24-7-regi gå kort Boeing. Men jeg er da ubetinget ikke i tvivl om, at der er mere i dårlige nyheder i vente i Boeing. Nu er Boeing 737 ikke tilladet sig at blive fløjet hele inden for den hele europæiske luftrum. Mm. Så alt andet lige må det da også sende nogle kæmpe alarmsignaler for alle de mennesker, alle de firmaer, som har en ordre placeret i Boeing 737. Og det er jo, altså Boeing har jo kun formået at aflevere omkring 10% af den ordrestyrke, der ligger inden for det her fly. Mm. Så alt andet lige må det jo være en kæmpe diskonto, der stadigvæk ligger i Boeing. Og aktien er jo ikke faldet, den er gået, altså hvis man ser på grafen, så er den jo gået kun gået fra 450 til 375. Hvis man bare går nogle år tilbage, så var den jo nede i 150, så der er jo masser af hygge at komme efter, hvis den skal ende som en General Electric eller en af de andre derovre, som har fået nogle bøllebank, ikke? Tom Hårgaard, tænker du, at den her Boeing-skandale, var jeg lige ved at sige, altså det er jo de her to fly, som der nu er styrtet ned desværre, og rigtig mange mennesker har mistet livet på det. Tænker du, at den kan gå hen og blive sådan toppolitisk, fordi som du selv er inde på, så Europa har altså stoppet brug af de her Boeing-fly, og Kina har også sat en prop i det hul, og USA gør det så ikke, måske fordi de gerne vil bakke op om deres egne selskaber. Tænker du, at det kan blive sådan et toppolitisk issue? Jeg vil helst ikke kommentere om politikken, men jeg kan fortælle dig, at Boeing er den største aktie i Dow Jones-komplekset, og den står for 11% af Dow Jones-komplekset. Så jeg tror, at der er masser af potentiale for, at aktieindekset som Dow Jones-indekset, hvis Boeing fortsætter med at falde, at det vil kunne påvirke Dow Jones-indekset. Og det er en af grundene til, at jeg hele tiden holder øje med Dow Jones for svaghed, fordi jeg tænker, at en større kortposition kunne være tæt på. Der kom bekymringen lidt frem igen. Det er fint, Tom Hågaard. Det glæder mig at høre, at du kan ligesom handle dig på begge sider, selvom du render rundt og også er bekymret. I tyske DAX, der ligger du altså lang, og du har jo også din millionærklub på det følge. Hvor meget er den kommet op på? Jamen, jeg kan stadigvæk ikke få krybet over til 300.000, så jeg ligger nok ikke... Jeg ved ikke, hvor jeg ligger hen, men med... Lav har 302, og jeg har 283, så du ligger vel som flødeskum, må jeg lige sige, eller cremen i midten, så kan man selv... Jeg ligger vel som creme i midten, så ja. Dejligt. Tom, tiden løber fra os, men inden vi slipper dig helt, så skal jeg også bare lige ganske kort høre dig. Guld er noget, som jeg ser folk begynder at blive mere og mere interesseret i at investere ind i. Hvordan er du på den front? Jeg er ikke i guldmarkedet overhovedet. Altså, jeg fik købt guld for 20 år siden, men det får jeg vel ikke nogen pokal for. Jeg har det sådan med guld, at jeg skal altså se noget mere solidt. At den skal formå at holde sig over de der 1350, før jeg tror, at det her det er et bullmarked, som er værd at vide på. Ellers så ligner det bare Dow Jones i 1966, hvor vi konstant kommer op omkring et eller andet prisniveau, der hedder 1300, og når vi kommer derop, så bliver det solgt ned igen. Så betyder det, at det, der er på dine bøger lige for tiden, det er altså noget valuta, og så er det nogle indeks, og så er det ganske få aktier, i hvert fald her i Millionærklubben? Det er korrekt. Okay. Og det valuta der, hvad tænker du, det skal? Jamen, jeg tror stadigvæk, at pundet... hvis de får en extension på 2 måneder, hvad skal vi så holde det her niveau i de næste 2 måneder? Det tror jeg ikke. Så jeg tror stadigvæk, at der er svaghed i mente i det engelske pund. Okay. Det vil jeg holde fast på. Glimrende, Tom Hågaard. Tusind tak, fordi vi måtte forstyrre dig. Vi tages ved igen i næste uge. Selv tak. Så vil det altså have Hågaard, der... Ja, det lyder til, at han ligger lige i midten. Din og Lavs portefølje af Persson, den kan man jo altså følge ind på Nordnet. Tom har altså stadigvæk desværre nogle problemer med at få papirværket til at køre igennem, så han kan komme på. Det er sådan, når man sidder i udlandet og handler, så er det åbenbart ikke helt så nemt, som det er for jer. Nå, der er kommet en mail ind fra Torkild Dahl, som bare skriver, at det er dejligt at høre den unge dames indstilling til livet og hendes dagligdags forbrug. Det er det samme, som jeg havde, da jeg var ung. Det var vi nødt til, dengang jeg er 71 år. Så Pernille, det kan godt være, jeg står og trykker dig lidt på maven og siger, at det er det ikke lidt kedeligt. Men der er jo altså rigtig mange mennesker derude, som synes, at det er sådan set ganske fornuftigt at gå din vej. Noget af det, du gør, det er altså også at finde spændende aktier og investere ind i. Hvad har du af bud lige nu på, hvad man skulle investere ind i, hvis man selv sad derude og havde lidt penge på lommen? Måske for det noget, man havde solgt på den blå vis eller et eller andet. Det er svært, som sagt, så lige på, jeg plejer at gøre sådan, altså min strategi plejer at være, men lige nu er jeg jo sådan lidt mere i oprydningsfasen med mine aktier, og der skal møbleres om, fordi jeg skal have nogle flere udbytteaktier, men man kan sige, at jeg plejer at lure, og så laver jeg sådan en lang liste, og så har jeg den i skuffen. Nogle gange så køber jeg så lidt af dem, og så prøver for at følge dem over tid. Og der synes jeg, min tilgang er jo, hvad vil jeg gerne have mere af? Hvad ser jeg af spændende ting? Hvad tror jeg bliver... Jeg har en meget sjov historie om Puma og Adidas, hvor jeg ved ikke, om jeg kan nå at fortælle det, men det var også bare en tilgang. Vi er ude og kigge på butikker ude på Østerbro, min kæreste og jeg, og så går jeg ind i butikker, der havde været Nike meget i nogle år, og så lige pludselig ser jeg Puma og Adidas, men Puma havde jeg ikke hørt så meget om, og så kunne jeg bare se, om de der... Det er sådan nogle lidt first mover butikker der. Den der Puma der, den synes jeg ikke havde set. Og vups, så for 5 år siden eller sådan noget, køb jeg ind i både Puma og Adidas. Og det er jo gået, så kom der en ny direktør i Adidas. Det er gået rigtig godt. Det er så ikke sådan nogle aktier, jeg vil købe nu. Nu er jeg 100%, det skal simpelthen være bæredygtigt, hvor det andet er jo lidt med forbrug at gøre. Men du ved godt, så skifter jeg bekendtskab med dem på den måde, og så snakkede vi om det, og det var 2 brødre og sådan noget. Sådan, så igen, vær åben om det. Ja. Når du finder et eller andet, du har forelsket dig i, så snak med din søster, med din mand, med din bror. synes du, det her er interessant? Og hvis de ikke synes, det er interessant, så skal man selvfølgelig lige overveje igen, om det er interessant, ikke? Spørg så os, der er altså nogle følelser ind i det, og så er det selvfølgelig på den lange bane, du investerer. Sebastian, han skriver lige her, fedt program i dag, måske er jeg gået glip af det, men hvordan kan Pernille leve af det, hvis hun aldrig sælger, og hvis hun geninvesterer udbytterne? Hvad er det egentlig, du lever af, Pernille, hvis de penge står det lort der på det? Man kan sige, at det der med at geninvestere, ja, det er jo den filosofi, jeg har levet af det sidste. Nu er jeg jo i gang med en ommøbleringsfase, så jeg lever faktisk, fordi jeg bor rimelig billigt, så lever jeg af mine udbytter nu. Okay. Og det er derfor. Men det er jo ikke sikkert, at jeg har lyst til at bo så enkelt, og altså, jeg vil også gerne fyre den af nu, og der er jo penge i maskineriet til det nu også, ikke? Så det er faktisk primært min udbytter, og så aktiestigning, og så selvfølgelig vil jeg også sælge lidt nogle gange. Så er der nogen, der bliver tvangsudløst, for eksempel har jeg noget TDC, der er nogle andre, som, hvor det bliver købt af noget andet, og så ryger pengene ind på en konto, så i gamle dage ville jeg jo så bruge dem, men nu står de så ligesom, så jeg er ret høj, jeg har nogle kontanter, så jeg kan klare mig de næste par mange år, ja. Det er godt at høre. Og så er der lige Claus Lindegaard fra Køge, der har spurgt, hvad vil du gøre, hvordan vil du forholde dig til en mulig bæreperiode? Ja, men som sagt, jeg har holdt skindet på næsen, jeg har kontanter, så jeg kan klare mig i et godt stykke tid, men jeg som sagt, jeg tager... Op- og nedturene, som ja, det kommer. Ja, altså jeg vil så sige, at nogle gange, min kæreste, han kigger så på mig, når han kommer hjem, så siger han, åh, var det en god eller en dårlig dag på aktiemarkedet. Og der var, jeg må indrømme, vi var i efterårsferien, der var vi en stor tur i New York, og kørte ud og så nogle bjerge også, en tur, min mand har drømt om i rigtig mange år. Og jeg kom til at åbne, og puha. Samtidig med, at man brugte rigtig mange penge på den der rejse, og så faldt det bare, og ja. Det var ikke den bedste ferie. Jeg kan bedre lide dem, når det bare går op og op og op. Det er ikke alle dage. Det går lige godt. Pernille Valgren, tusind tak, fordi du besøgte os. Vi skal til at lukke ned. Det var spændende at høre om din historie. Jeg håber også, det har inspireret andre til måske at kigge på deres økonomi sådan lidt mere all-round. Lars Persson også, tak fordi du var med i dag. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen, når klokken er 9.05.